Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokarene du. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Kaixo eta how are you esan berko da, ez dakit, bai, ez? Bai, ingelesa praktikatu beharko dugu, bueno, orain? Bueno, horrela izango da, ez? Bai, hori da. Hain zuzen ere, bueno, hori izanen dugu gaurko saioko lehen albistea. Real Unionen inguruan izanen da eta aipatu behar dugu ba, bi jokalari berri dituela Real Unionek Josh Finney eta Tommy O'Reilly Aston Villatik heldu dira biak eta bueno, ba, uste dut gaur bertan iritsi direla Stadium Galera horrela eta hausnarketari berriarekin ere Mario Capeleterekin ba, biarrekingo diote Stadium Galen bertan Ba, urrengo jardunaldiari Real Unionek Lugo jasoko du etxean, arratsaldeko 8:00 eta bueno, horren guztiaren inguruan ariko gara gaurko saioan lehenbizi. Ondotik, ba bidasoa aipatuko dugu, noski, ba bihar emanen diolako hasiera Plenitud Asobal ligako bigarren itzuliari, Barsan bisitatuko du talde irundarrak arratsaldeko 8:00 Palau Blaugranan eta erronka berezia izanen du talde irundarrak hain zuzen ere, ba lehen postuan Barsarekin berdintzeko aukera duelako hain zinetik. Bertzalde, txirrindularitzan, esor bask hasiko da, asteburu honetan, 23 urte zazpiko txirrindulariek, ba, bueno, denboraldiari hasiera emanen dioten, bertan izanen ditugu eskualdeko bi txirrindulari, hain zuzen ere irundarrak biak, Aimar Etxeberria eta Aritz Sein. Denboraldia hasiko dute beraz, asteburu honetan, eta, bueno, horren aurreikuspena ere eginen dugu. Eta hortziralero bezala, ba, eskualdeko bertzetalden itzorduak ere aipatuko ditugu, tartean izanen ditugu, ba, gure kirolari ia gehienak martxan izanen direla, eta beraz horrekin bukatuko dugu gaurko saioa. Beraz, ba, denbora gehiago galdua ben, has dezagun gaurko saioa. Eta erran bezala, Real Unionen inguruan ariko gara lehenbizi, hemen, ba, azken orduko albiste bat dugu izan ere gaur bertan alegatu dira Stadium Galera bi jokalari berri lehen taldean. Ariko direnak Josh Finney defentsa eta Tommy O'Reilly erdilaria biak Aston Villa taldetik heldu dira eta hain zuzen ere ba Aston Villarekin sinatutako akordioaren baitan etorri dira bi jokalariak bueno ba lehen taldea ez dakit indartsuago egitera ez nolabait errateko omen ez mezortzi urterekin ja ta ingles taldearekin aritu dena nazioarteko mailan ba jokalari ikusi nuen igandean oan duela maostegun hemen inguruan, eta indartsua iduri du, eta bere jokoa ezagutzen duena, eta beno, bere ala bueltatu zen, Birminghamera, eta azken ordu hauetan, bai, izan da pixkaterokeria, merkatua esten zen 30-an, eta alboko paper guzti horiek, ja, otxailaren lehenian aurkeztu behar ziren. Da pixkaterokeria izan da, itxaropentsu ziren, baino, Europar batasunean bertan ez egotea, ba, arazoak sortarazten ditu. Kasu honetan, konpondu egin dira, eta atzo bertan hartu zuten hegaldi bat, Manchester, Frankfurt, Frankfurt, Bilbo, lo egin dute Bilbon, eta gaur goizen Irunera. Iritsi dira, eta ja antolatua dute bere etxe bizitzak, eta bueno, bere gauza guztiak antolatu dituzte. Alde horretatik, eta Real Unionek ere ba, dena prest du, bihar norgehiagoka garrantzitsua lugoren aurka, eta dena, bueno, bezperan ba, azken orduko lana prestatu behar dira, eta Iñigo Indiak ez hortxe bertan dago, hor abantail bat izango dute, Iñigo Indiak ezek inglesa oso ondo menperatzen du, claro, hori ere abantail bat da, ez da, ez dutela hizkuntza ezagutzen, ez, gutxienez, entrenatzaileak hori erabiltzen du. Bat, atzelaria da, Bai. Metro eta laurogeita malauekoa, bestea metro eta irurogeita amabiko jokalaria ezkerretik aritzen da, erdian, eskarmentuko jokalaria ja lehen taldearekin, Unai Emeriren lehen taldearekin aritutakoa Conference League-en bertan, Mostarreko taldearen aurka, UEFA-ko txapelketa horretan, berdindu egin zuten, eta bueno, geure artean ditugu. Bai. Hori da azken orduko albistea, eta hori da aipatu behar duena. Aipatu behar dizut ere, Malagak bere agendan izan duela Escobar, baino hor bere ordezkariak muitu egin dula. Prezioak baino gehiago muitu egin ditu. Eta jokalari batzuek, eta kasunetan Escobar. Eta Escobar azkenean Galen geldituko da. Ez dakit urte amaieran noa joango den, edo Irunen geldituko den, edo ze proiektua barneratuko duen. Baina alata guztiz ere, Malaga hor interesatu zen. Beste Escobar, horretzen zara nola ipatu genuen, Granadara joan behar zuela eta bar, eta Sociedad Deportiva Logroñesekoa, ba, Osasunarekin jokatuko du. Osasunarekin jokatuko du, datorren urtean. Eta uste dut azken orduetan ere, Jorge Agirre, ba ez dela moitu, baina aukerak izan dituela, lesakarrak. Baina, bueno, ez duela finkatu, ez daki Mirandes atzean zegoen, edo abarra, baina, bueno, Osasunan jarretzen duela. Bueno, hoi da azkeneko albiste batzuek, albiste batzuek txapelketaren inguruan, eta gero baipatu behar da biharko norreiagoka, hori beste kontu bat izango da. Bai. Hori beste kontu bat. Lehen itzulian galdu egin zuen hiru eta huts, orduan Pedro Munitiz zen Lugoko entrenatzailea, gaur aldatu egin dira aferak, baina Lugo hortxe tartean dago. Bai. Eta helburu nagusi bat du bakarrik, igotzea. Igotzea, hori argita garbi, eta igotzea, beti oso komplikatua da, begira ezazu hor Deportivo de la Coruña nola dagoen bosgarren postuan kokaturik, Lugo bigarren mailatik etxi eginda, baina hortxe dago, gutxi Real Unionen aurrean, eta hor, ba, ikusiko du, eta biharra Lugorentzat komplikatua izango da. Bai, Galen jokatzea, Real Unionentzat bai, ez da xamurra izango, baina Lugorentzat ez da ere. Hor dago, bai. Ikustu oso parekatua izango dela norreiagoka bihar Galen, eta hor, ba, entrenatzaileek aipatzen dituzten gauzak, ez? Zehaztasun txiki hoiek, ba, hor menperatu eta arazo guzti hoiek gainditu eta eragozpen guztiak suertatzen direnean norreiagoketan eta neurketetan ba, konpondu. Hori izango da, gakoa, nik uste dut Unai Agirre bertan egongo dela, eta bueno, aipatuko duzu, nahi balu duzu orain gutxi gora bera nola joan den astea. Bai, hori da. Bueno, ba, erran bezala, bihar arratsaldeko 8:00etan ariko da Galen, Real Union Lugoren kontra. Eta hain zuzen ere, bueno, Mikel Bengoarekin izan gara, kirol zuzendariarekin, eta berak, bere aurreikuspena adituko dugu lehenbizi. Partida oso importantea izango da, ezta? Azkenean Lugo, bigarren mailatik dator, egia da denboraldi ona ez duela egiten ari, baina begira. Jokalari honek dituzte, Galetan mai altuko jokalaria dituzte eta guk egunekunean egon behar dugu partia aurrera ateratzeko, ezta. Uste dugu egun garrantzitsua dela, gainera larun batean izango da partida, gaueko 8:00etan, gurasaleak Galen egoteko momentu aparta da eta gainera jokalari berriekin eta uste dut egun oso interesgarria izango dela Galen sale asko egoteko, egun partidon bat egiteko, irabasteko eta momentu honean mantentzeko. Ba, hori da, horixe bera, aipatu digu Mikel Bengoak, eta, bueno, ba, horrelaxe izanen da, beti aipatzen dugu eguerditan eta ordutegi txarra dela, orain honetan, arratsaldeko 8:00etan izanen da, larun bat bai. Batean, ba, agian, bai, agian ez, bai. Bengoak errandun, ba, zaleentzat, ordutegi hobea. Ez dakit, Paola, baino, ez dakit eskualdeko txurak aldatu egin diren alde horretatik, edo, gure eskualdea finkatu da dago, alde batetik Donosti aldea, baino baita ere Nafarro aldera, Bortziriak, bai. Malderreka, Baztango aldea, eta Iruñara esango nuke. Bai. Orduan, azkeneko urteetan ez dakit nola aldatu diren gauza horiek, ja, eskubaloia izango dugu ere bihar arratsaldeko bostetan, bai. Eta telebistatik ikusten alda, eta gero, normalean, futbolaria dena, ba, aukera izango du estadion galera izteko, gero eguraldiaren arabera ere. Bai, hori da. Bai. Galen hotz aiten du. Bai. Aizea jotzen du, mende baldeko aizea jotzen bai. Du. Ezakit, alde horretatik, azken finean, igande guarditan, gaizki. Igande atxaldetan, otxura dago, baina ez dakizien horreia oka dagoela, goiza dela, edo ez dakizu azkenean nola asmatu. Eta gero, larun batean 8:00etan, ba, esango genunke, bai. ordutegi paregabea dela. Mm-hmm. Bai, esango genuke denon artean. Bai, gero azkenean ez dakizu. Bai. Bueno, reuniónek garepena eskuratu dut arazonan, eta, mm-hmm, bueno, alde horretatik, ba, bermatuta dago, giroa, bai, gutxienez, betiko zalea gutxienez. Horretik aurrera, ez dakigu, Lugo talde indartxu bat da, bigarren mailatik jeitsi da, eta zuke esaten duzuna, ba, ez dakigu. Bai. Azkenean ez dakigu. Bai. Eta, bueno, nikusiko dugu. Reuniónek, bai, Bengoa jaunak esaten duen bezala, ba, zaleak behar ditu, atzitikan. Mm-hmm, eta jokalari inglesak berriak, eta eguna aski berezia izango dela, noski bai, baina ikusiko dugu, bero. Baina, ze erantzuna den alde mm-hmm horretu. Otxura kaldatu dela, bai, baina eske otxura kaldatzen, eske astero aldatzen dira otxura. Bai, eske, bai. Alde horretatik ez dakiz, zer esan, Tarazonan mila egun zale ziren lenguan. Bai. Amar mila biztanleko hiri batean, da, tuteratik oso gertu dago, ere, mm-hmm, eh? Bueno, hango taldearentzat ba berpizteko moduan ta mantentzen dute hori, eta Irunen ba beno erreala ere 9etan ari da. Bai. Telebistatik ikusteko Montilibin. Mm-hmm. Azkenean ez dakizu. Bai, bai. Ikusiko da. Bai. Eske gaur telebistaren eragina ikaragarria. Bai, egia da. Azkenean etxean giltzen zera, jetxi behar dut galera. Bai, ez da zukerratu zuna, ba, agian hotza, eta ez, bai. Edo lesakatik etortzen altzera, eta, bueno, joan behar dut Irunera, edo Hondarribira, eta gero galera joan behar dut, baina, gero, erreala bertan bederatzietan jokatu behar dut, telebistan, ba, bueno, agian lesakan edo beran edo ez dakit, geldituko, naiz, bai, eta, bueno, konpontuko dituko. Eske gaur egun ez dakizu oso bai, zehazki, zaila da. Baina errealaren eragina, bai, eta gero bidasoaren eragina bostetan, baita. Baita ere. Tarte hortan, hogi tartekoa dezela, bai, galeko neuriketa bihar lugoren horrek. Bai, hori da. Bueno, ikusiko da, bihar arratsaldeko 8:00 nor gerturatzen den edo gerturatzeko aukera duten zaleek, eta bueno, ba, bederen hortxe dute aukera Real Unión ikusteko, Lugoren kontra. Eta aipatu behar dugu azken berri bezala, edo bueno, ba, Real Uniónekin bukatzeko, Mario Capelete ere Real Uniónera bueltatu dela, lehen taldeko osnarketari bezala. Yes? Bai, mm-hmm, bai, hori aipatua genuen. Nik uste dut alde egin zuenean Orensera berak jokatu nahi zuela, pero azkenean bere ebakuntza oso mm-hmm komplikatua izan zen. Eske belauneko bai, ebakuntza horiek, oain realeko Carlos Fernandezeke meniskoa du, baina mm-hmm alere sadiken evoluzioa ikusiko du, nola garatu den Carlos Fernandez bera, eta oso korapilatxua da. Mm-hmm. Eta horroren zen oso gutxi jokatu egin zuen, hasi zen jokatzen, eta Gernikara joan da, eta Gernikan azkenean beste erabaki batzuk hartu egin ditu, eta kanporatu egin dute. Mm-hmm. Baina kanporatu. Bai. Eta orduan, ba, bueno, bere neurriak hartu egin ditu, ba, dena zuzentzeko, baina nik uste dut Real Uniónek bere buruan zuela, ba, nolabait hartzea. Beti kadeteekin zegoen bai, entrenatzaile bai. Bezala, eta mm-hmm hausnarketari bat behar zen, begizu Iñaki Goikoetxea, bai, hausnarketaria zen garai batien, eta gero entrenatzailea ontzela, eta gero kluba utzi egin zuela. Eta azkenean, ba, Iñigo Idiakezen talde horretan, ba, bere lekua asmatu duela Mario Capeletek. Orduan, bai, ja hori ere amaitu da. Mario Capeleterekin batera Iñigo Idiakez nagusi bezala, bigarren entrenatzaile Raul Pérez, gero bai, Joan Casanova, prestatzaile fisikoa, Mario Capelete, Ricardo Costa, atezain entrenatzailea, eta Ibon Zoilo. Hori da. Hori da. Bai. Hori da kontua orain. Eta Iban Curiel, idazkari teknikoa ere, mm-hmm, Mikel Bengoakin batera. Horiek bai, egiten dute, osatzen dute, alde horretatik talde teknikoa nagusua. Mm-hmm. Eta hori da, eta etxeko jokalioia, etxeko gizon bat, kluba oso ondo ezagutzen du, ingurua mm-hmm ere bai, eta nik uste dut, ba, bere lana betetzen bai, duela. Nik uste dut, bai, eta ingurua ezagutzen bai, du, bai, eta, bai, bai, eta arrobiko jendea, mm-hmm, eta teknikariak, eta bueno, nik uste dut, alde horretatik, ba, hori, pixkat bere irteera korapilatxua izan zen ere, bai, aserre egon zen jendea, baina nik uste dut, ja, urak baretu egin direla, mm-hmm, eta ja, Mario Capelete etxera bueltatu egin dela. Bai, hori da, noski. Ba, horrela, horrela ekinen dioten biharko partiduari Real Unioneko jokalariek eta erran bezala oroitu. Ba, bihar 8:00 hariko dela Galen taldea Lugoren kontra, beraz 8 duzue aukeran, ba, Real Union ikusteko. Eta bidasoak ere erronka berri bat izanen du asteburu honetan hain zuzen ere Plenitud Asoba ligako bigarren itzuliari ekinen dio bihar bertan arratsaldeko 8:00 Barsaren kontrako partiduarekin Palau Blaugranan ariko dira bi taldeak eta erran bezala ba erronka handia du bidasoak biharko zaila izanen bada ere ba hortxe bertan du aukera irabaziz gero ba puntuetan berdintzea eta sailkapeneko lehen postua konpartitzea ez kataluniarrekin erran bezala Zala, ba, badakigu zaila dela partidua eta Barsak ere ez dituela gauzak erraz jarriko bidasoari garaipena ahalbidetzeko, baino bueno, ba, bai jokalariak, bai teknikariak eta baita zaleak ere, ez nik uste amesten dabiltzala azken aldian, lehen itzuliko, lehen partida horretan, bueno, ba, berdinketa hori eskuratuta, ba, amesteko aukera eman diet, eman diola, ez, taldeak, ba, batez ere zaleei nik uste. Bai, ez? Bai, bai, egia da, berdinketa horrek eman diola beste arnasa bat, eta zaleeri ere bai, da itxaropentzu direla eta aipatu behar da, eta garaipena eskuratzen alzuen, zu lekukoa izan zinen. Bai, bai, han bertan izan nintzen, eta bai, bai. Bertan ikusi zenuen zegertatu zen. Bai. Eta azkenean Pérez de Vargas irte zen, eta bueno, bere maila erakutsi egin zuen, eta galo, bidazoako jokalariek arnasa gehiago behar zuten, bai, iristeko bai. Puntu batera. Ez da, erraza. Azke, 60 minutu ora, iristea abiadura horreken ezen erraza izan. Alere, arrek bere eragina izan zuen taldea begira sosunola amaitu 27 punturekin eta Ramirezen aurka galdu egin zuen ba hor jokalari batzuk falta zirelako Mateu zain zuzen ere Furundarena Rodrigo Bidasoarentzat hori oso garrantzitsua zen baino hala ere oraintxe bertan bidaiatuko dute beste espiritu batekin eta noski eta badakite edo bidaiatzen ari dira une honetan badakite oso komplikatua izango dela badakite eta gehiago dena Dariel Garcia bertan ez da egongo kubatarra gero beste alde batetik Pedro Pacheco brasildarra ez da ere eta zalantzan hor Julen Mujika eta Jeptic. Baina nik uste dut bi hoiek egongo direla. Nik uste dut, hori alde batetik eta beste alde batetik ere kontutan hartu behar da Barsak izango duen abiadura. Barsak deialdi bat luzatu du, esanez zuzaleeri etorri behar duzue Palauera gaur aurkari eta arerio komplikatua dugu eta erantzungo du jendeak. Eta gero beste gauza bat, Engezan, Dikamen, Nilsen, oraindik Europako txapelketako martxa hori barruan dute oraindik. Nekea iritsiko zaiete amarra egunera, horrela, hoi teknikariek esaten dute, bai. Nire dute esaten, teknikariek esaten dute. Baina oraindik martxa hori bertan izango dute. Badute. Orduan, kalitate horrekin eta maila horrekin ba, oso komplikatua izango da han bertan zeozer eskuratzea. Baino, Bidasoak bere guztiena oberena emango du, eta arpegi oberena erakutsi behar du Palauen hori lortzeko. Hor gakoak, ba burua hotza izati, alde batetik. Bai, hori da. Zergatik burua hotza, ze ba, Barsa joaten alda 4-5 golakin. Baina zu Borja Burgetek aipatzen zidan atzo. Gu iristen balin bagara, 45. Minutura. 4-5 golarekin kontuz. Eta esan gu buelta emango digu. Gure bai. Lana egingo dugu. Eta Barsak ero ja beharko du hori kudeatu. Bai. Bueno, hori ere kontutan hartzen alda. Oen, iniko ikusi dut pala on bigarren zati batean Bidasoa buelta eman, Jakoborekin buelta eman, eman zion neurketari eta izitu egin zirela etxekoak eta hor epaileak bi erabaki bitxiak hartu zituztela eta baloi bat erori zela ez dakit. Bueno, hori ere gertatzen da. Nabaren aurka ere 4 gol beritik joan ziren bai. Kataluniarrak gara. Eta esan, Bidasoa bere abaguneak izango dituela. Baino, era berean aipatu behar da, oso zaila izango dela. Oso zaila izango dela. Ez gara hasiko orain esaten Nilsen, Pérez de Vargas, Dikamen. Hori da, badakigu, nolakoa den aurkaria, eta bai. Bere ziztua, bere abiadura, bere kalitatea, kanpotik, defensa lanetan, bigarren lerro horretan, lehen lerro, dena dute. Hori munduan den talderik oberena edo oberenetarikoa, ez? Bai, hortxe izango da, eta bueno. Baina bidasoa bertan, ba, bihar bostetan bere abagunak izango ditu, zaleekin izango da, bihar goizeko zortziretan irteera izango da, eta giroa ere sortuko dute, eta bueno, ikusten dut ehun bat irundar, autobusakien, eta gero asteburua pasatzea, gero batzuek ere Gironaraino joan behar dute, erreala ikustea, hori ja beste kontua da. Hori beste kontua da. Bueno, bidaia aprobetxatuta, ongi dago, ez? Bai, Gironaraino, gero bueltatu, hori beste kontua da. Kirol zalea horrela da. Bai, horrela. Eta, bueno, nik uste dut giroa izango dela, eta bigarren itzulia hasteko, ez da makala. Itzorduona da. Gero bere ala ez da antzibiar mento horrela bega dugula. Hori da, hortziralean, ez? Hortziralean behar atziterritan, eta hori beste kontua da. Bai. Baina, datorren urteko entrenatzailea Jakobo guetara dela, eta Alex Mozas... Bidasoan egonen dela. Bueno, hori alde batez, eta gero, prestatu behar da bidaia badio dira, eta Logroño izango dela. Horren, lagun horren urkita horiek... Bai, bigarren itzulia, bai, gogorra izanen da, hasiera honetan, bai. Bai, erran bezala Jakobo guetara atera zen prentxaren aurrean atzo, eta berak ere aipatu zuen, ba, baja batzuekin bidaiatuko dutela Bartzelonara, zuk erran dituzunak hain zuzen ere, eta 23 urte zazpi jokalarirekin joanen direla, erran zuen baitaren, ba, aurkaria ezagutzen zutela, eta, bueno, ba, berririk etzuela horien inguruan noski, zaila izanen zela partidua, baino ilusioz joanen direla Bartzelonara, Barsaren kontrako partidu hori jokatzera, eta ilusioz ere, ba, sortu dituzten ezakita aurreikuspen horiekin, ez, espektatiba horiekin batez ere, erran zuen horiek kontran izaten altzirela, ez, beraien kontra jokatzen altzutela, Basaren kontrako partidu horretan, ba, agian batzuk espero dute berriz ere berdinketa lortzea, edo zergatik ez, ba, garaipen honekin amestea, eta horrek agian beraien kontra joka dezake, hala ere hori beraien alde jartzen aldute ikusita, ba, irabazi dutela, ez soilik Basaren kontrako lehen partidu horren emaitzarekin, ez, baina irabazi dutela lehen itzulia ikusita, eta lehen itzuliko emaitza guztiak ikusita, ba, irabazi dutela beraiengan sinestea, eta beraien alde, ez, ba, apustua egitea biharko partidurako, beraz, hori ere beraien alde jar dezakete, eta horrekin, ez, ba, ilusioz, eta bueno, zergatik ez, 23 urte zazpiko zazpi jokalari horiek, ez? Hori, neretza da, ba, ikasteko, eta... Banik ez dakit, albiste nagusiena da, ez, den, baina, bai, Barça bidazoa, bai, hor dagoela, baina zazpi jokalari hoiekin Barcelonara joatea Palaurea, nire balia oso bagalia. Bai, eta maila ematea. Bai, noski manen dutela. Bai, ez dantzara. Ez turismo itera, baizik eta, aipatu duzun bezala, maila ematera. Bai. Eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, eta Robearen lana, ba, hortxe dagoela. Bai, horia. Bai. Gu ez duko zertxo aipatzena, baizik hortxe dago. Bai. Argi eta garbi. Bai, bajak dituztenean, eta jokalari garrantzitsuak falta direnean, ba, hortxe bertan egoten dira beraiek pres, maila emateko pres, eta horrela egite dute. Rodrigo ez dago, Jule Mujik hor dago. Mateus ez dago, Sladowski hor dago, Jeptic hor dago. Eta egalean, noan Daril ez da egongo, baino Mikel Zabala, bueno, eskarmenteko jokalari da, hortxe bertan dago, eta horrelako gauza, eta ezinezko balin bada gauza bat, edo joan, Endika Bangba prest dago joateko ere. Hori da. Oso albiste dirritxu bat da. Bai. Nik kontutan, asko kontutan hartzen dut, baliagia. Bai, noski. Ba, hori da, ba, atzo, Jakobo Kuetararekin izateaz gain, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin eta Gorka Nieto kapitainarekin ere izan ginen, beraiek ere gauza bera aipatu zuten, ez? Neurketa zaila dela, ez dutela deus berririk errateko, badakigula denok, ez? Zein den aurkaria eta nolakoa den, baino beraien inguruan edo beraien arira ba solastuta edo aurreikuspenak eginda, ba bidasoak bere maila eman behar duela, bere jokoa egin behar duela eta ongi egiten dakiena egin beharko duela aipatu zuten. Beraz, badituko dugu zein izan zen beraien aurreikuspena. Izugarrizko ilusioarekin jotea Bartzelona. Hori da agian hitza, ez? Ilusioa. 16. Jardunaldia eta lehenengo postuan jokoan egonda Bartzelonan Palauen ba izugarrizko denboraldia dela adierazten du. Baina, bueno, azken finean burua lurrean izan behar dugu eta badakigu aurkaria Bartzelona dela, ez? Agian munduko talderik onena edo onenetarikoa eta gainera ba jokalariak beraien jokalari onenak orain european izan da. Europea azken finean kompetizio puntu hori ematen du, gu ez daukaguna lagun artetuko jolasta, ondo jolastuta, baina bueno, azken finean kompetizioa puntu hori ematen du. Baina gu ez dakagu ezer galtzeko, gu aruntza juten geha, konfiantza guztiarekin, saiatuko gara azkeneko minutuan partiduan egotea, eta hor urduri jarriko dira, eta hor partidua ikusiko dugun norako hartzen duen, ez? Irunen bezala, azken finean gu ondo sartzen geha partiduan, ondo behiek urduri jartzen dira, eta azken finean empate. Baina, bueno, egia da behaiek bulu berarriengo direla, ze lehenengo partiduari, ba, puntuari galduta, edo gu irabazita, segun nola ikusi nahizun. Bulu berrari egon gehira, eta gu ba, konfiantza eta ilusio osoarekin, eta aldeinaino ba, jolastu edo ondo jolastu. Taldea gogotsu dago, bigarren buelta azteko. Jakobok esan duen moduan, ba, urtarria hil zaila da, taldeak prestatu behar du bigarren buelta lehenengo bueltako gogo berdinekin, baina egia da berritasun hori ez dagoela. Orduan zailagoa da pixka bat partidotan sartzea eta hori, baina taldeak oso ondo egin du lan ta ba asteko gokin dago, baina bueno, Bartzelona dakago aurrean eta taldeak badaki zein den zailtasuna. Guk partida prestatzen dugu beti irabazteko, baina hemen gertatutakoa ez digu perspektiba galtzea egin behar, eta bueno, badakigu ze taldeak agun horrean. Bai, taldeak argi daka, ba, partidu ia perfektu hainez, eta ba, defentsan gogor egonez, eta akatsu gutxi eginez, ba, hor egin egon algarela. Baina, bueno, egia da, nahiz eta partidu perfektu egin, haiek talde zinua katela, eta hala ere ba haientzat jun aldala, baina bueno, gure posibilitateak ditugu eta haiengatik borrokatuko dugu. Bai, bueno, taldeak argi daka ze egin behar duen, gidoi hori oso ondo jarrituko nun ba iraileko partiduan, eta bueno, plana pixka bat antzekoa da, taldeak lan on bat egin behar du defentsan, oso ondo replegatu, haien kontraerasoa oso migarria izan zen, eta bueno, erasoan lasai jolastu eta ahalik eta akatsu gutxien egitea. Ba horixe da, beraiek biek errandakoa, Jakobokoetarak ere aipatu zuen, ba ongi prestatu dutela, bigarren itzuli hau, ongi entrenatu dutela, baino lehiatu, ba bueno, kaskar edo, ez, obeto. Hori da, emaitzak ba ez direla agian oberenak izan, ez? Estabai da esaten da, askotan jartzen bai. Da maile gainean, ez? Baina, bueno, orduan, bai, berak erraten zuen, ba bai. Prestatuta daudela, baino lehiaketan martxa hori agian falta Oixe. Dutela, eta... Lagunartekoa nola, lagunarteko emaitzak nola hartzen dituzu. Ba, bueno, ondo entrenatu du, baina gaizki lehiatzen bai. Du, bueno, ba, nola lagunartekoa diren, ba, kitxo. Bai, hortxe bertan uzten dugu, bai. Baina nik uste dut tres dagoela talde. Bai, entrenamenduak onak izan bai. Dira, eta aste honetan zehar ere, ba, lanean segitu dute. Noski, eta, bueno, ba, gogoz eta ilusioz dago taldea, prest, biharko partidurako, erran bezala, arratsaldeko bortzetan jokatuko du Barsaren kontra, eta telebistaz ere ikusi ahal izanen da, beraz, bueno, ba, Bartzelonara joaten ez dena ere, ba, bueno, berak ere, segi dezake Barsa eta Bidasoaren arteko partidua, beraz, horixe, ikusiko dugu, zer gertatzen den. Eta txirrendularitzari dagokionez, 2024ko denboraldiari hasiera emanen diote, gure eskualdeko 23 urte 7ko txirrendulariak hain zuzen ere, Esor Basque lasterketan lehiatuko dira asteburu honetan eta urrengoan ere bertan izanen ditugu, Aimar Etxeberria eta Aritz Sein Irundarrak Euskal Federazioaren mailotarekin. Otsailaren 3an, hau da, bihar bertan emanen zaio hasiera Esor Basque lasterketari 2024ko 23 urte 7ko txirrendularien lehen proba izanen da, lehen egun horretan, ba, Le Boucle de Lesor izeneko lasterketan parte hartuko dute, bokaletik Tarnosera, dihoazten 117 kilometroak osatuz, eguerdiko ordubietan izanen da irtera eta elmuga berriz, arratsaldeko bortzak laurden gutxietarako dago aurre ikusita. Igandean berriz, otsailaren 4an, Le Circuit de Lesor izanen du tropelak, Zuraidetik Kanbora joanen den lasterketa alegia, 120 kilometro izanen dira guztira, igande horretan, eta ordutegiak ere ba, intzineko eguneko berak izanen dira, eguerdiko ordubietan izanen da irtera, eta arratsaldeko bortzak laurden gutxietan, gutxi beti, ba, elmuga. Urrengo asteburuan segira izanen du probak ere, otsailaren 9tik 11ra, Baletour de Basque Navarre, Lagon du Pays Basque, eta Tour de la Sul izanen dituzte, hortziralean Donapaleun egonen dira, larun batean Donazarretik Donibanen Garazera joanen dira txirrindulariak eta hirugarren egun horretan eta azken egunean ba Maulen izanen dira txirrindulariak berriz ere. Aurtengo edizioan erran bezala ba Euskal Federazioaren mailotarekin bi irundar izanen ditugu, finisher taldean ari den Aimar Etxeberria eta Eibar taldean dagoen Aritz Seinaiekin batera Aitor Agirrek, Xavier Zerrok, Aimar Erostarbek, Unax Errastik eta Gari Ugartek osatuko dute taldea. Federaziotik azaldu dutenez, ba lehen lasterketa honetarako helburu ekaineko estatuko txapelketei begira oinarriak ezartzea izanen da, horretarako gazten aldeko apustua egina izan du Eneko Iparagirre hautatzaileak eta junior mailatik igotako hainbat txirrindulari deitu ditu asteburu ontarako. Horiekin batera aurten jauzia eman behar duten txirrindulariak izanen dira selekzioko kideak, tartean Xavier Zerro, Aimar Erostarbe edo Aimar Etxeberria erran bezala. Beraz, oroitu bihar hasiko dela Esor Basque, bihar bokaletik Tarnosera joanen da tropela eta igandean berriz ba Zuraidetik Kanbora eta honen ondutik balduen asteburuan segida izanen du Esor Baskek eta hortxe bertan izanen dugu bi irundar, Aimar Etxeberria eta Aritz Sein. Bueltatzen da Aimar Etxeberria, bai, Esor Baskera horretzen zara maila ona erakutsi bai. Dizuela, eta nik uste dut era Aritz Seinentzat oso bai. Albiste garrantzitsua da eta nik uste dut oso ona izango dela bere ibilbidea arentzat. Hori da, eta denboraldia hasteko eta, bueno, ba, aintzinera begira, ez, dituzten lasterketa garrantzitsu horiei aurre egiteko, uste dut prestaketa ona dela, eta lasterketa hontan ere, garaile izan direnak, ba, gero etorkizuna izan dute, eta bueno, ba, beraientzat garrantzitsua da, ikasteko, prestatzeko, eta, bueno, ba, lehiaketa martxa hori ere hartzeko, ez, entrenatzen dabiltza, azken hilabetetan, baina azkenean lehiaketak ematen dizun, ez, ba, puntu hori, edo puntu gehigarri hori, ba beharrezkoa dute eta bueno, ba horrela hasiko dute asteburu honetan denboraldia. Eta txirrindularitzari dagokionez, 2024ko Euskal Herriko itzulia aurkeztu duten gaur eguerditan Irungo udalean. Hain zuzen ere, aurtengo edizioa Irundik aterako delako. Apirilaren 1tik 6ra ospatuko da itzulia eta lehen etapa erran bezala Irun iritik eginen den erlojupeko bat izanen da. 10 kilometro izanen ditu guztira eta Juan Magarate Irungo txirrindulariaren laguntzarekin egin da. Antolatzaileek aintzindu duten bezala dagoeneko lehen kilometro horietan tarteak irekial izanen dituzte

Eta hortziralero bezala, ba, eskualdeko bertze taldeen itzorduak ere aipatuko ditugu asteko futbolean alde batetik. Emakumeen orezko regional mailan, Beti Gaztek Zumaiako bisitatuko du, eta Mari Zelaian, bihar, arratsaldeko seietan, eta Marino Real Unionek berriz Hernanin jokatuko du igande honetan, bertako Hernani B taldearen kontra, arratsaldeko seiak eta laurdenean. Gizonen orezko regional mailan berriz, Real Union Rokak Urola bisitatuko du baita ere, bihar, arratsaldeko lauetan, eta Beti Gaztek ere, kanpoan jokatuko du Aretxabaletaren etxean igandean arratsaldeko lauterdietan. Emakumeen gorengo mailan Marino Real Union Bek Intxaurdi B jasoko du etxean bihar arratsaldeko bortz terdietan, Dunboa Eguzki Bek Martutenen bisitatuko du bihar ere eta ordu berean arratsaldeko bortz terdietan eta azkenik Dunboa Eguzkik eta Hondarribiak elkarren kontrako partidua jokatuko dute San Jose Obreron igandean arratsaldeko iruterdietan. Gizonen gorengo mailan Marinok eta Hondarribiak ere elkarren kontra jokatu dute asteburu honetan, Ugalde Ventas Zelaian, igandean, eguerdiko amabietan, eta erregional mailan azkenik igoera faseko lehen multzoan, Behobiak Aloinamendi B taldean jasoko du, bihar arratsaldeko iruterdietan, eta bigarren multzoan berriz, Baguretxokoak Indarbizi Amazazpi taldea bisitatuko du bihar ere, eta ordu berean arratsaldeko iruterdietan, Kopako txapelketan berriz, lehen multzoan, San Martzialek eta Landetxak elkarren kontrako partiduan jokatuko dute bihar ere, eta ordu berean, eta Dunboa Eguzkik Antigua Luberri jasoko du etxean bihar arratsaldeko bortz terdietan. Eskubaloian Ilkapondarribiak Ereintza jasoko du etxean igande honetan goizeko 11 terdietan. Txingudi Eskubaloi taldeko Txingudi Zubiederrek atxedena izanen du asteburu honetan eta Txingudi Goibarrek berriz Donibane bisitatuko du Pasaiako kiroldegian igandean eguerdiko 12 terdietan. Done Pedro Bidasoa taldeak Aritz Batalde jasoko du etxean Hondartzan igandean goizeko 10 laurden gutxietan eta azkenik National B mailako esteden daie taldea bueltan izanen da atxeden aldearen ondotik eta etxean ariko dalen partidu honetan Limoges taldearen kontra bihar arratsaldeko 7. Saskibaloian bigarren mailako Izetala Hondarribiak Alkiben taldean bisitatuko du bihar arratsaldeko bortzetan eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibidek Amurrio an jasoko du etxean igandean eguerdiko 12. Errugbian Txingudi Rugbi taldeko Zaisa Txingudi Karratiko Zekorrak taldea bisitatuko du Igorren bihar arratsaldeko 4etan. Bi taldeak aurrez aurre egon ziren pasaden urriaren 7an eta orduan Playa Hondin etxekoak 21 eta huts irabazi zieten Bizkaitarrei garaipena. Errepikatu nahiko dute Irundarrek eta noski puntuak etxean utzi. Bertzalde Federal Bi mailako esteden daie taldeak atxedenaldia izanen du asteburu honetan. Eta arraunean Aulki Mugikorreko sailak bitzordu izanen ditu, batetik taldearen zati bat Kastreledo Minora joanen da, otsailaren 3an hain zuzen ere bihar, distantzia luzeko Espainiako txapelketan parte hartzeko. Eta bertzetik, bihar ere veteranoak 2-8 sestaon egonen dira, bertako jeitxieran parte hartzen, eta proba hau, Kaikuren 100. Urte urrena ospatzeko ekitaldien barrenean. Ospatuko da, azkenik, ba, larun batean ere, bihar, ba, ur bizietako saila Irunen, ariko da Euskadiko kopa jokatzen, eta Maiten Isean, Lekaeneko Superdivisiko emakumeek gaur bertan jokatuko du partidua San Cugaten, bertako Unió Esportiva San Cugat taldearen kontra arratsaldeko 7:30 eta maila bereko gizonezkoak ere, ba, gaur ariko dira, hauek etxean. Jasoko dute Arteal Santiago taldea arratsaldeko 6:30. Eta Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, Lemaiako emakumeei dagokionez, Zerrealak eta Eibarrek elkarren kontrako partidua jokatuko dute igande honetan, eguerdiko 12etan Ipuruan, eta Atletikek berriz, ba, Granada bisitatuko du bihar, eguerdiko 12etan. Lehen Federazio mailako emakumeen artean Osasunak Espainol bisitatuko du bihar, arratsaldeko 4etan, Atletik Bek berriz Europa jasoko du etxean igandean, eguerdiko 12ak eta laurdenean, eta Labesek ere etxean jokatuko du igande honetan, Bartzelona beren kontra igandean, goizeko 11 terdietan. Lehen mailako gizonezkoei dagokionez, Errealak Gironan bisitatuko du bihar, arratseko 9etan, Atletikek berriz, berriz, gaur bertan jasoko du Mallorca etxean arratseko 9:00 baitare. Osasunak etxean jokatuko du oraingoan ere Celta de Vigoren kontra igandean arratsaldeko 4:00 eta 4:00 eta azkenik Alavesek Barsan jasoko du etxean bihar arratsaldeko 6:30. Eta bukatzeko, ba bigarren mailan, Eibarrek Racing de Ferrol bisitatuko du asteburu honetan, zehazki igandean eguerdiko orduietan eta Morebietak azkenik ba Racing de Santander jasoko du etxean igandean ere arratsaldeko 4:00 eta 4:00. Eta ez daki, Jean-Pierre, bukatu aintzinetik zerbait gelditu zaigun aipatzeko, edo itzorduren bat, bai? Bai, horretzen zera Adur Meulia, Bidasoatetiko taldeko ordezkaria, nola egon zen gurekin batera eta aipatuzun bolondresak behar zirela, ba, bolondresak eskatzen dituzte, datorreko. Datorren ogoiza bostean ospatuko da maratoi erdia, Bidasoako maratoi erdia, Bidasoa atetiko taldeak antolaturik, eta bolondresak behar dituzte, oraindik 250 gutxiko ora bera behar dituzte. Bai. Nik uste dut osatuko dela, zeba azken orduko kontuak izaten direla hori ere aipatu behar da. Bai, baina deia luzatu dute, bai. Eta alde horretatik ba, eskatzen da, kirolari guztieri, ingurukoeri, eta ba, laguntza hori ba, luzatu dute, eskertuko dela. Bai, eta ordainduko dela. Bai, hori da, hori erran behar nuen, ez? Ordainduta egonen da laguntza hori, beraz. Bueno. 20 euro, eta, bai. Bueno, berta, ez da komplikatu, baina kirolarekin bat egitera, hori albatizik. Eta gero, aipatu behar genuen ere, errugbian, aipatu duzu, errugbian, goi-goi mailako frantses, estatu frantsesko taldean, handit bi euskaldun ditugula, Luku, bat alde batetik, eta Olibon, beste alde batetik, ba, bertan egongo direla, et, bai, Donibanek, loitzunekoa, beste asen bertarra, bueno, agizu otxailean goi mailako errugbia azten dela, eta bere arrakasta izaten duela, eta bai. Bere eragina ere, bertan, Ipar Euskal Herrian, ba, egongo gara. Albiste guztiak jakiteko alde horretatik, eta gero geure xuriak ere, ba, hor jakiteko nola mantentzen duten bere maila eta beste kontuak ere bai. Hori da, ba, honekin bai, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Agurtzeko unea iritsi zaigu beraz, eskerrek asko berriz ere gurean izateagatik. Zorregatik. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko uinen gibelean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, oroitu gaur aipatutako itzorduak, bihar bertan ba Real Union eta Bidasoa izanen ditugu, lehenik Bidasoa Barsaren kontra arratsaldeko 8:00 eta ondotik ba arratsaldeko 8:00 Galen, Real Union Lugoren kontra. Eta horrez gain, ba txerrindularitza ere izanen dugu, denboraldiaren hasiera ere ba hemen bertan izanen dugu, eta bueno, ba bertze hainbat kontu, bertze talde guztiak ere martxan daude, eta bueno, ba, itzordu haunitz izanen dira asteburu honetan, bueno, ba, zuek ere gozatu itzordu guzti horiez, eta astelenean izanen gara berriz ere hemen, emaitza guztiak errepasatzeko, eta protagonistekin ere egoteko, beraien balorazioak aditzeko. Beraz, bitartean, ba, ongi izan, eta astelen arte. Tutto intorno la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tu le che girano sulle spine.